bis la bo xamne liñ ci wara jangat fatali ko ci moy digeunte la won bo xamne deug ak tiaxan ño ci don xëccio ndeke bisop tam xarit du bisu aada du bis bo xamne dafa wara nek bisu lek ak naan nekul bisub tiaxan nekul bisub fo waye tam kharit bayna sira al haqq wal batil dafa nek bis bo xamne bisub xecio la won digante deug ak fen digante pas pas al aqida ak bokale digante ab yonent ak ab bour waye digante nit ku yalla jox deug mu wara ñew tasare deug bi ay nit tiaxan ñew taxaw ci kanamam ne ko deug bi du fi jall lolou moy besub asura lolou lañ ci jang lolou lañ ci wara fataliko waye waruñ ko def besub aada sank dafa am kuma and gennal mo ngi ci jakk ji tok ci otom ñu rombu ben machine wal leker ya nga rang danaka man nga ne 2 mètres pour lan pour tiéré waxna bu yag yag ne ñun sénégal suñu diiné yépp diiné yi am lek mom di fi ci am lek dañ koy fonk lool suñu jaamu yalla yi jaamu yalla go xamné amna ci lek bo mom kumu neex kumu nakari la abudé dañ koy def ndeke bisu asura mu nek asira bayna al haqq wal batil wa bayna awliya ar rahman wa awliya ash shaitan bisu xecio la won digante deug ak neen digante gaay yalla yi ak gaay shaytan yi te non lay continuer ba adina jeex digante deug ak fen dañuy xecio rek waye len rek moy nek gatché bis bu deug yambaré comme ni mu yambaré tay tiaxan ak ay mbokam ak shaytané danañ dem ba ci deug penc mi dal di fay samp sen kaddu samp fa sen ndënd ba ku len sen dafa né ñom ño nek ci deug lolu moy li ruslu tay ni deug réré tay ni deug sanko nga xamne jaamu yalla yeb ay folklore lañ ci def tiaxan la amul ben jaamu yalla boy defati ba nga yek hikma bi ak banex bi wala falsafa bi dedet amatul julli mo gëna mag ci sunu jaamu danaka legi formalité la rek kabar jang ruko sigi sujot assalamu alaykum amul de len lu ci doomu adamay di jele pourtant ñun ñep ni mu léré ci ñun ñu jang yalla ki wax ne inna salata tanha anil fahsha wal munkar xolal julli ni mu reey ni yalla wax ne julli ni la wara mel légi lol tay ku jang aya bobu nga ñew nat ko ak suñu julli yi lan ngay trouver moy formalité lañuy def taxaw ci kanamu yalla rek kabar ruko sigi sujot dal di selmal jeexna mbok yi ndeke yawmu ashura dafa nek bis bo xamne su joté gaay yalla yi dañoo wara xamne deug sa yu taxawé rek tiaxan daan lélé ñu wax digënté Moussa ak Firaun yonent ali salatu wassalam dafa joge makka de medine bimu ñewé xam ngeen medine yahudi fa lañ dekkon mu ñoo fekk yahudi di wor mu ne len lu xew ñu ne ko bisub tay bi ñun sax ané bu amé bu ñëwaaté ñun dañ ci wor pour sant yalla yarante bi neen lu xewon ba ngeen ci sant yalla ñu ne ci la yalla labalon suñu non bobu tuddu firaawna yalla daal ñuy reccel ñun peuple banu israël ñun ak suñu yarante musa alayhi salam musa daal di koy wor mu sant ñu wor ngir sant yalla yenen ta ali sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu nenen ana awla bi musa man ma len gëna yey ci musa yenen tib dal di koy wor yenen tib di ko wor ba ben ane mu ne len xam nga yenen ti yalla daf ko yoni pour mu wute ak yahudi lolou jang ngeen ko ci julli jublu masjid al aqsa yenen fa la don jublu Masjidul Aqsa la don julli di jublu Yahudi di wax na ki geumul sunu dine ba pare muy jublu sunu qibla mbir mi metti yonent bi ba yalla wacce ci Qur'an nan qad naraka taqalluba wajhaka fis samaa falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha yow de ma ngi lay gis yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngay acc sa xar kanam di xol asaman pour yalla indil la kaddu gu joge ci mom gu lay orienter nga bayyi fi ngay jublu yalla ne ko falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha dina la indil qibla go xamne mom nga geureum moy ban fawalli wajhaka satara al masjid al haram mom wax joju mom yonent ñun ban lañ mom wa haysuma kuntum fawallu wujuhakum satra fu ngeen meuna nekati yeen julli di ci aduna na ngeen jublu neeg bobu tuddu kaaba ak fu ngeen meuna nek fexé len ngeen jublu wet woowu ñi nek ci bir kaaba gi ñoñu lañu wax fal force bu ñuy julli ci bir kaaba gi lañuy jublu ñoñu nek ci bir kaaba gi ñi nek ci makka ci jakka ji lañ leen orienter fal force ci juma ji ëmb kaaba gi ci lañuy jublu amma ñun satra ci wétam fi lañ yaakaar na fa la nek rek acca jubal leen fofu xar kanam yi mbokk yi yenen ta alayhi salatu wassalam bo moy premier mu dal di wuté ak yahudi bayina sen qibla amna qibla bopam ñaarel ñewna bisu asura mu fekk ñukoy wor mom mu ne len man dina wor 2 jours le premier ak ba ca teggu demb ak tay wala tay ak suba pour lan pour ma wouté ak ñom yahudi ñaarel fekk na len ñuy fetu samedi ñom yahudi nasarani di fetu dimanche mu ñew indi aljuma fek na len buñuy dugg ci sen temple wala église yi ay cloche lañuy yor ay cloche di feug keng keng wala ñu yor tour moy bejjen bobu diko off mom mu daal di ñew indi nodd xamal julit ñi bu jaamu yalla joté da ngay na wara nodd mu ñew fek len ñuy fo samedi ak dimanche mom mu ne wor len ko ndax ngeen wuté ak ñom mu ñew fek buñuy julli dañuy simi sen dal mu ne len bu ngeen di julli sol len dal mu ñew fekk buñuy sujjoot dañuy tek sen lekh mu ne yeen bu ngeen di sujjoot tek len sen je tek len sen juroom ñaari cieur li lepp yonnata alayhi salatu wassalam mu ñuy wutelo ak yahudi mu ñew fekk jigen bu gisee bax ñom dañ koy jël yobbu ko ci ginnaw kër gi duñu lekkando ak mom duñu wax ak mom ndax dañu ne sobe la am mom mu ñew ne isna'u kullu shay'in lil jima' def leen lepp bam de sey kene warul gi soxna ci sax ci bir kër gi xamne amna lu nekk ci mom kene war ko xam def len lepp bam desse fanal no len ak ñom bokku len lal lekando len nan len wax len ak ñom yahudi biñu gisé lolu ñu né waaw waji lan moko dal bo mom sa yu déggé ñun ñuy def dara rek mom mu daali def lenen mom lan moko dal yonent bam déggé lolu daf len tontu né len yalla daf ma yoni pour ma wouté ak yeen mu ñew fekk gaay yi ci sikimi ak moustache yi nasaraani dañuy wat sikim bi ba mu set ñu bayyi face bi mu ci biti mu ne jung jungaral ñu wat sikim bi ba mu set ñu bayyi nanu bi fi moustache bi ci kaw yahudi mom dañuy bayyi ñaar yop ñu wacc dañuy bayyi nanu bi mu wacc muy moustache bi ñu bayyi sikim bi mu wacc yonent bi neena woute len ak ñom yeen wañi len nanu yi ngeen bayyi sikim bi len say nga deg ku ne wa yeen motax yeen ngeen di wut ay sikim lan mo len ci neex ngeen di yer ay sikim wa say lu nit waxate lutax nga bayyi fi sikim ne ko ndigal la ci jot ndigal bu baye ko ci sayyidina muhammad mom mo wax ne wa'fu liha bayil len ma fi sikim yi wa'fu alliha bayil len sikim yi su ngeen di wañi mu ne wañi len mustasi ngeen bayyi sikim yi ndax lan mu ne ngeen woute ak yahudi waye ngeen woute ak nasaraani mu ñew fekk len ñuy lekk chamagn chamagn gauche mu ne yeen lekkale ndey jor bu len melne shaytan ndax shaytan e chamagn lay lekke la taakulu bishimal wala tashrabu bisimal fa inna shaytan yaakul wa yashrab bisimali kon diine islam ngok foko fek dafa wara wutek ay tiaxan ndax diine deug la ci yalla tabaaraku wa ta'ala la baye ko motax bisu asura diñu jangal xeccho digeunte deug ak tiaxan yenen timi neen ana awla bi musa ma len gëna yey ci musa musa lan mo xewon digeentem ak kan la won ak bur bobu tuddu fir'aun nga xamne kacchorem ak dolem ak man man ak katanam yobon nako bamu dajale banu israël yep ci ben pak ñep tok yalla moko wax fa hasara fanada mu dajale ñep ci ben pak moy fa hasara ñep la dajale ba ñep tew ken absenté wul fanada mu taxaw jël micro ci kaw dan ne ana rabbukumul a'la ma yalla ju mag ci yamu ci lolu mune len ma alimtu lakum min ilahin ghairi xamaluma len sax ben yalla buñu wara jaamu budul man ndaysan gaay ne nañ kérok ba iblis déggé fir'auna ne ana rabbukumul a'la iblis dafa joge ba ci kaw daani ci suuf daane he man nak ndeke ku bax la talibe mi ne ko iblis lu xew mune ndeke amna kuma gëna kacchoré amna kuma gëna say say gaay ne ko kan la mune fir'auna ñu ne ko lu mu wax mune neena mom moy yalla ju kawé ji man nak man waxuma won may yalla yalla daf ma ne won sujootal ma bañ waye may yalla mom man waxuma ko won ndeke lele nit dina wax wax bo xamne iblis sax mo lay tane ndax ma yalla baat bobu yalla moko mom yalla bam wowe musa ci turu sina musa nekkon ci lendeum reer andak njabotam andak soxnam bam reer xamatul fum jëm mu daldi seen ben tak tak mune ñimu andalon imkusu inni ra'aytu naran tok len fi resté len fi gisna safara bay len ma dem fa la alli ajidu ala an-nar hudan amana ma fek fa kuma orienté won ma yoon wi wala ma dal fay jël ben tak tak mat ma indil len ma defal len ngeen jaaru borom bi neena ba mu dem doxé ba jégué safara si yalla dal di koy wo ne ko inni ana allah ma yalla kon baat bobu yalla rek moko mom ma yalla yalla rek moko mom motax ñi reer ñi nek fi tay naan ñun ay yalla lañ wala man yalla la wala kayma wan la yalla dañu jangul ko deg mu naan man yalla la ñaanal ko xamne jaar na yoonu shaytané jaar na yoonu fir'auna fir'auna mo ne won moy yalla naw fir'auna bimu waxé né moy yalla tabarak wa ta'ala yamul ci lolu mu dajalé njabar kat yi mu len dama bëgg ngeen xolal ma sama nguur gi gaay daal di xol né ko amna ben lire bu wara juddu mo la wara folli ku goor mo la wara juddu mo wara juddu du nek copt waye ci banu israël lay bok waye day mom mo lay daanel ci sa nguur mu daal di jël décret mu ne jigen bu ëmbati nañ ko garder su amé dom nañ ko xol bu fekke goor la nañ ko ray lolu moy nat bi gëna reuy bi yalla tek ci wa banu israël yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum ñuy ray goor ñi di bayyi jigen ñi yalla mu ne wa fi zalika bala'un min rabbikum azim lolu nek nat bu reuy bu mag bu baye ko ci yalla waye luñu wara jang ci bisu asura moy khalaati doomu adama wala pexe doomu adama munta teye deggu yalla doomu adama dafa am ay pexem fir'auna pexena lan moy pexe fir'auna moy gor gu juddu ray len ko bu don kenn ci ñun mo planifier lolu moko programmer mune mbeddu sangam wala nangam bi kuko def nañ ko ray waji xam lolu kon mom da nan li bu ko ken def fir'auna neena gor gu juddu ray len ko yalla yor programme bi bu do yalla du yalla numuy def day acc programme bi mune comme fir'auna gis nako lire bu juddu nek gor dañ koy ray ah kon musa mi bu deme dañ koy ray kon na affaire bi arrêté ba benen yoon ay koku du yalla yalla dana fir'auna lir bi dana juddu suy juddu do ko fekke te dina ko yobbu ba sa keur te ya koy yar ba mu mag mu danel yaay musa eumb gaay diko garder suba bu nek garde corps di ñew taxaw gis nañ ko dafa eumb muy am dom mu am dom ba pare rek ñu feug buntu bi mu daldi ti xamul numuy def mu jël dom ji duggal ko ci cin bi te cin bi mu ngi bir mat bi mu ngi tak ñu ne ko yow da nga am dom parce que ya nga ni da nga don mat ana dom ji mu ne len sul na ko ñu ne ko da nga neub ci kër gi ñu wër kër gi yépp gisunu dom ji fekk dom ji mu ngi bir cin bi cin te cin ba nga bax ba gaay dem parce que cin buy bax ken dugu bi cin bi nan dañuy xol fofu lire biñu démé mu tiit xélam dal di ñëwaat mom fan la duggal doom ji bi muy duggal sax xamuko mu dal di koy gis mu nekk ci biir ndox mi di sanni ay tank ak ay loxo mu dal di koy génné Allahu akbar lolo tax biko yalla né duggal ko ci caisse gi nga duggal ko ci dex gi inna la radduhu ilayka tagu ci baat parce que xamna né kiko samon ci biir cin bi suko waxé lolou dina ko sam ci biir geej gi yaay Musa comme gis na né yalla sevé na Musa fi tay ci biir cin bi kon insha Allah bu ko yalla waxé def ko ci caisse nga laxas ko ay lal tayam ba mu deugar nga da dem ba ca dex ga fofu tuddu nil nga tek ko fa nga bayyi sa yon nekku ci nak yaay Musa dal di def lolou dal ne magam bu jigen demal nga top ko waye bul jage da ngay nek distance bu sori waye ngay yeurndu ci digante banti yek ndox mi ngay xol lire bi fumu jëm lan moy programme fir'auna moy lire bu jiddu nañ ko ray fir'auna ngi ray gud bis bu nek ñu ray ay goor yu dul jeex bes bu nek ñu ray ki nak judduna li xel nangu moy comme fir'auna day ray ay lir kon kay lir bi dañ ko waron jël jallale ko geej gi yobbu ko benen dekk neub ko fofu loolu xel nangu wala wala ñu jël ko duggal ko ci montagne wala ñu jël ko denk ana ji ko fenen loolu la xel nangu waye yalla dañe ndaw si tek ko ci ndox mi nga genn ci sa yon nek ci ndaw si daal di indi lire bi tek ko ci bir tekaw ndox mi yalla ne vague yi yobul len mako ci firawna mi rayati vague yi di pousse caisse gi dem ba garde corps firawna bobu jabaram mo ngi sangu ci ndox mi garde corps yi seen caisse gi ñu daal di plonger ñu dem indi ji caisse gi ñu fekk dom la ñu fekk tamit goor la waye lu doy war moy kéro ba jabaru firawna gisé dom ji mok firawna lan la yalla wax yalla muné wa alqaitu ilayka mahabbatan minni man yalla mala lambé mala mouré yow Moussa bi nga nekké lire kula gis rek dal lay bëgg kèn dotul xalaat ray kula gis rek bëgg na la mbeugel gu baye ko ci yalla kon yalla bu beugé nit numuy mel Allahu akbar yalla nu yalla bëgg yalla bu beugé nit taxé na aduna taxé na al-akhirah yalla bu beugé nit nit koku sevena yalla bu beugé nit nit koku taxé na mbokk yi misal bu gatt fi tay ku fi ben milliardaire bëgg rek loy def ben milliardaire taxaw fi mu ne bëgg na diw lu xew koku dañ nan ndaysan koku affaire am baxna wa bu fekke president de la republique mo beug wajoju genn ci tele bi da ne man diw mi sama xarit la beug nako lu genn xalat ha legi nak yegal len ko ku gëna for president yobul len ko bayi len legi jam yi dem len ci borom bi tabaarak wa ta'ala mu beug nit abu zar dafa tok ba ciag rek ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam rek wala malaaka yi ñew di wax ak yonenti bi bay dem rek jibril mu ne yonenti bi bu aba zar ñewé nga nuyul mako yonenti bi daal di téyé waat loxo jibril mu ne ko ata'rifu aba zar allahu akbar xola jibril xam aba zar du yonenti de du yonenti de du malaika de du jinne ben mbindef la ci mbindef yalla yi doom adama la du yonent du nabi du mursal waye jibril xam nako mune bu aba zar ñewé nga nuyul mako yonent bi nako atarifu aba zar mune ko wa kayfa la a'rif wa jami'u malaika man fis samaa ya'rifuna lutax duma ko xam nekul man rek mako xam de mbole malaaka yi ci kaw asaman xam nañu aba zar Allahu akbar koku lu ngeen xam ci mom kon yalla xam nako wala xamuko yalla bu beugé nit day wo jibril muné ko bëgg na nit bëgguko jibril na bëgg nako muné wotel malaaka yeb nañ ko bëgg jibril taxaw ci horizon asaman yi yuxu ba malaaka yeb na tek muné yalla néna bëgg na diw na ngeen ko bëgg gis nga wajjoj day am qubul fil ard su waxe kaddu yalla la su doxé kaddu yalla la lumu def yalla la koy defal lumu def yalla moko def yenen dibi alayhi salatu wassalam dal di jaxlé mune jibril waw lan la abu zar def ba ngeen xam ko lan mune li kasarati qira'atihi qul huwa allahu ahad mune mom fumu nek rek day jang qul huwa allahu ahad yonent bi na bayilen ba abazar ni ñew abazar ñew rek yonent nak abazar kay ya abu zar yow deg na yow fo tok rek qul huwa allah ngay jang même boy julli sax qul huwa allah kesse ngay jang lu ko waral mu ne ko moy carte d'identité yalla te man dama bëgg yalla motax mom dong lay jang ndax sar bi yalla kesse mo ci wax bopam kon mbokk julli di asura xëccola digante deug ak fen digante deug ak neen digante kharitu yalla ya awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan yalla tabaaraku wa ta'ala jël musa dal ko yobbu bir keul fir'auna fir'auna bimu gisse xale bi mune ah ki mbadu xale bobu ñu doon wax jabar ji ne ko dedet ki qurrat ayunin li ki sama reeni xol la doom mak yow amuñu doom nañ ko japp mu nek suñu doom amana dinañu jëri waye légui mu ne day tester lire bi ndax amna xel wala amul xel borom xam xam bi neena dafa dem jindi tandarma dafa indi tandarma ak xalu safara mu daal koy tek fekk bobu Musa mi ngi commencé mag muy xol mu ngay testé ndax ki moy xalé biñ doon wax la du mom mu ne ko jëlal borom xam xam yi neenañ Musa kéro tuti mu jël tandarma bi yalla mo yoni jibril mu fal loxo bi dal di jël safara bi tek ko ci gemiñe motax Musa lamiñ bi dafa dotomon ndax lak bi lamiñ bi lakon motax biko yalla di yoni muné ko yoni walel sama rak haruna ndax moma gane set lamiñ jangen bamuy ñaan yalla rabbi srahli sadri wayassir li amri waqlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yalla sama lamiñ bi melne dafa fasu yalla nang ko tekki ndax gaay bu may wax ak ñoon mu daali leer ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله موسى نون لا ماغي سي كير غوغو يالا دينك كو فرعون تي فرعون مو نيوون غورغو جود نانكو ري موسى جودنا يالا دينك كو مو نيك سي كير غي دي ليك تيبام دي نان دوخام di jeufandiko ay alalam ak ay bagasam bamou sobi yalla ben bis ay copt xam nga fofu ñaari xet la won copt ak israélien copt moy ñi dekk égypte israélien yi moy wa palestine ñoo fa joge won da di ñew and ak yusuf palestine lañ nekkon ñom wa banu israël Musa Yusuf mo don traverser indale len kérok ba muy wuy ci bayam ba bayam diko wuy ci lol mo indi israélien yi bir égypte mu nek ñaari xéet comme ñi ñofi nek gouverner ñu def ñi ay jam légui nak ndeké yonent bi wara ñew ci ñi ñu def ay jam fa la wara nek ñaar ñoo ñu bu ñuy xex Moussa ñoo atté Moussa dafa nekkon borom doole am katan lan mo len di won ne Musa borom dole la won te ñol la won katan la am moy ba mu joge madian bu mu jeme madian histoire bi may bëgg wax ba mu amé fekke ñaari nit mu fekk ñaar di xex kenn ki nek nitam kenn ki nek copt bok ci mbok firawna muy atté mu bëmax kenn ki rek waji daali daanu de légui nak ñu ne ko ray nga nit mu tambali dina gutu ba ci suba sa mu ñëwaat ci même place mu fekk ki doon xex bok ci mom banu israël di xexat encore waji bam ko seené du xuxu turam Musa ñëw jëm ci ñom rek waji daadi tiit dafa né Musa ci mom la jëm fekk ka déwon dem kenn xamul ko ray mu daan né ko ah dang ma bëgg ray ni nga rayé waji dem kon ñu ne waji Musa ko ray ñu ne waaw ñu ne kon Musa fokk ñu dem waxi ko Firawna ñu dem wax ko Firawna nañ ko indi pour ray ko mu daw lool mo genné Musa Égypte mu jëm Madian waye nak ba mu li leen di wone borom doole la won ba mu fekke Madian dafa fekk ben teen bo xamne fukki ponkal ñokoy tijji na xeer bu ñuy tek ci kaw nu mu amé doole ba mu ñëwé mom Musa ñaari loxo la jappé xeer bi tek ko feulé yari loxo la jappé xéer bi yëkëti ko xéer bo xamné fukki ponkal ñokoy yëkëti motax xalé jigéen yi biñ ko gisé ñu dem wax ko seen papa né ko gis nañ fé ben wa jo xamné al qawiyul amin papa ji né len ah kay len ngeen wax ma ñaari sifa yi ngeen wax ci waaji yeen tay ngeen ko gis ngeen xamné al qawiy ku am doole la al amin ku woor la fu ngeen ko tek xalé jigéen yi né papa waaji dañoo gis mu ubbi invitation bi fukki ponkal ñokoy ubbi mom kenn moko ubbi dafa laal xeer bi fusko fele xeer bi borangul papa ji ne wa kon koku amna doole al qawi bi kon deug la al amin nak ñu ne ko papa biñ ñu waxe nañ dem woyu waji ben waji rotal nañu suñuy xar naan na te waxu ñu dara ay tay bu doon jamono fi la ben xale bu goor ak ñaari xale yi jigen ci bir Allah li tax doomu adama wara sam pour yalla chaque jour dalay nattu dila tester lan motax ngeen ki al amin te tay ngeen ko gis mune bim defé lolou ba paré ba nga yoni ñu ni nañ ñew wo ko pour nga waxtaan ak mom ñun xalé yi jigeen yi biñ nekké ci kanam suñu sœur yi commencé naw def ño wax né taxaw leen ñu taxaw mune ñew leen sama ginnaw ngeen bayima jitu buñ démé ba fuñu wara jadd rek sanni leen xeer fofu ma daldi jadd côté bobu bu leen ma jitu ndax bu ngeen ma jito may xol seen awray seen ginnaw Allahu akbar lool motax ñu né papa ki al amin ku woor la ñaar yëpp nek ci mom al qawi al amin mu daldi fay nek Shuaib may ko jabar jang ngeen histoire bi ci lum doon sam lol taxu ñoo jot bimu fa nekké nak légui ba mission bi jot yalla nekk nak ñibil Égypte mu daldi genn ñew Égypte commencé woti Pharaon jour bimu ko ñëkke recevoir ne ko yow Moussa fi nga nekkon xalé ci sama bir kër gi ma yar la nga def fi ling fi def fa fa'alta fa'alta allati fa'alta nga def fi ling fi def nga genn mune fa'altuha wa ana min ad-dallin bama koy def mang ñu reer ñi ñoo nekkon legi nak lolu passé na xewal la gumay gula yalla defalon pour nga defal mako waye tay ji nak yalla ma yonni ma ñew ci yow pour nga wara libérer banu israël mune ko ban yalla mo la yonni muneko comme firawna neena moy yalla muneko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma fal la firawna nek du ko ne du yow parce que bu ko ne du yow histoire am legui daf koy japp ray ko ban borom mo la yoni mune rabbus samawati borom asaman wa rabbul ardi ak borom suuf wama baynahuma ak li ci digeunte bi sax ñoo ñep mo len mom kon dugal nako muneko yan kemtan la la jox mu dadi sanni yat bi mu nek jaan mu dugal loxo bi ci pokotan bi genne mu dem am lumière ken munatul xol motax chaque jour dañuy wax bour so naré bax rek yalna la yalla may nga am ay dak yu bax yu nek sa wet entourage bu bax li tax tay ñun suñu bour yi mu ñoo bax parce que ñi leen wër ñoo baxul ku nek sa intérêt intérêt kesse mo leen fa bayyi qa haman bim gisé lolou mune ki njabar kat la dafa ñew pour nax leen bok na ci musiba yi gouvernement yi def sa yone yalla rek dañ nan suuf ci lañ bëgg nangu état bi lañ bëgg nangu chaque jour nitu nguur yi lolou moy seen xalaat so leen né yalla rek lolou lan moy indi terrorisme tay ci kaw suuf la motax ñu jappu imam yi ak serigne yi ak borom xam xam yi di tejj lalla so né yalla rek ñu ne ki dafa bëgg nangu état bi dafa bëgg fokkati suuf ci seen loxo lool la du amul leneen lool mo nekkon digënté yonenti ak bur yi légui luñuy def mu ne ko mom jabar kat la waxal ci biir dëkk bi yëpp jabar kat dina ñëw firawna daadi tas jabar kat yi ñoom ñëpp ñu daadi ñëw tu bi ñëwé mu duggal leen ci neeg waxtaan ak ñoom jabar kat yi question bu ñëkk wax firawna moy buñ ko gagné loñuy jox mune len ngeen nek ñuma jégué ngeen ma def len ay ministre innakum laminal muqarrabin yeen ñep ma def len ay ministre yeen jabar kat yi jeexna yalla mo ñuy netali mune fa jama'u kaydahum ñu fexé seeni fexé ñu indi seeni boom ñu ñew ñu nek ñenti xaj xaj bi président mo fi tok ak ministre yi xaj bi député ya fi tok ak assemblée ak sénat yi xaj bi peuple ba fi tok xaj bi Moussa kessé ak rakam Harun ñom ñaar tundum waaw ciowli jog gaay di yuxu say say ci comme tay niñ koy defé fi ciowli di jog gaay di yuxu firawna moy yalla munal len ana rabbukumul a'la ñepp di deugal bi yuxu yi bare ba bari firawna jakarlo ngawar kari ne len wa legi ba jeexna nak sanni len li ngeen di sanni yalla mu ne ñu sanni seeni boom ñu njabar beutu nit ñi di gis boom yi di yëkkatiku melni ay jaan yu laxaso firawna kontan musa da di tit bimu gisé lolou mu tit fa awjasa fi nafsihi khifatan mu yëk ci intérieuram mu tit yalla da di koy teyé ne ko ci man ab yonentou du ragal walqi ma fi yaminik sanni li nek sa loxo droite yat bi la won mu dal koy sanni mu nek ben yew bo xamne kenn xamul nu mu tollu ci gudday waye dijjay bi kenn munu ko nat ngamu ben ngamu gemign gi ci souf bim ko tege ci souf la nek benen ngam bi bim ko yekete dafa tim podium bi firawna to mu dal di won li njabar kat yep indi mu songu tribune bi firawna daw mu songu nit ñi estade bi nit ñi di peccoxo la de kero kenn xamul nu mu tollu ci ay nit ndax dañu napajante deugante ñu tit ñu ne ko teel yat bi mu dal di koy teye teel jaan bi mu teye ko mu dal di koy delo nu melon rek firawna njabar kat di yon xol lool ñom xaaruñu sax dara dañoo sujjo ci kanam Musa rek daan ne amanna bi rabbi Musa wa Harun ndax xamnañ ne deug moy deug bisu tam xarit la won amanna bi rabbi Musa wa Harun ñu kopp ci kanamam rek firawal mu ne innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihra ki mom moy seen kilifa gi len jangal njabar mbok yi khutba bi du meuna jeex ñu dag ko fofu ba vendredi bi di ñew inshallah buñ julé ba paré amna suñu ñaari mbokk julit yo xamné ñun ak ñom ño bokkon di julli fi ci jakk ji dañoo febar kenn ki mom mu ngi fa hospitaliser sax mo ngi danté inshallah buñu paré buñu amé luñu leen di dimbali kenn ku nekk ci ñun lo meuna am pour ñu dimbalé ko suñu ñaari mbokk yoyu mbokk yi inshallah ñu japp ci allahumma ighfir lana qabla al-maut وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله So what